أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعثرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا وسع ما آتاها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا دیات کریمنا د دریو قسم زنانو عدت ذکر کړي او اخر د آیات کې د تقوا او فیدوم ذکر کړي واللائی او هغه زنانا یئسن من المحیض چې نا امید وي د حیض نه من نسائکم استعذوا زنانونا ان ارتبتم کچری شک کوئی تاسو پیدت داغی کنو تاسو تپت نلگی چی صف کم لپکے نو فعدتو هن سلاسط اشہر نو عدت داغی درہمی آشتے دے واللائی او اغزنانا داغی عدتم درہمی آشتے دے لم یحزنا چلانی حائز شوی وڑی و اولات الاحمالی او حمل والا زنانا اجلهن عدت داغی این یضعن حملهن زیگول دا حمل داغی دی ومن یتق اللہ او سوکچی رکی دا اللہ نیجعل له من امره یسرا نجوڑی دا دا کار دا دنا اسانتیام ورہ یو قسم زنانا آغا دا چی آغا آئیسا دا مانا دا مشرا دا حیث دا راتلون نومید شوا مظاہر دا چی حامل کی دیم نشی او د دې مدت کې اختلاف نشي او زنانا دا سه کم عمر د چاغې ته ورسي نه داغې نرستو بیا د دې جامې بند شي نو څوک شپې تو کالو کې رسي څوک او یاو کالو کې بلکې څوک پرزو سو کالو کې مرسي او سیدا دا چې دا په عادت د وطنونو د زنانو باندې بنا لري بعضي وطنونو کې زنانا شپې تو کالو ته ورسي هم برابرې کازو کې دا سې لري خصوصا نن سبا چې 45 سال ته ورسي کنه نو بس آیس شي بیا دویم قسم هغه زنانه ده چې هغه صغیره ده معنی نابالغه ده د هغې حیض لا تر اوسه راغلی نه دی شروع شوی نه دی د هغې نکاح شوی دی او خاوند ورسره دخول هم کړی دی او بیا طلاقه شوه د دې دواړو قسمو عدت درې میاشتې دی د دې دواړو ځکه چې پاس اصل په عدت کې حیض دی او عادت دا دی چې حیض په میاشت کې عزل راځي او د دې حیض خوشتنه د دغه حیضونو په ځای درې میاشتې مقرر شوی د شریعت د طرف نه د الله د طرف نه دریم قسم هغه زنانه دي چې هغه حاملې دي حمل والا زنانه دي اوس کاغه له طلاق ورکړې شوی یا خاون مړ شوی دی په دواړو صورتونو کې چې کله د دې بچې او شو اگر چې خاون دلا په تخته پروت دی مدا زاده شو دا د دې عدت وزه د حمل د جمهور په نسبت دی کله وو خرستې او کډېر وخت دی او دې باب کې احادیث ګڼشته چې زنانه راضی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې دا الله رسول خاوند مې مړ شوی دی پنځم ورځ دا اولاد یې وشو نبی علیہ السلام یې بس لاته شو دی بل خاوند کولی شي دا رنګه طلاق ولا ور کړی شي هغه ته عام دی دی وجه زاد المسیر کی ابن جوزی دا آیت د ګړو علماو په نيز عام دي طلاق شوتم او هغه خزوتم چې دای خاوندان مړی لکه عمر رضی الله عنه عبد الله ابن عمر عبد الله ابن مسعود ابو مسعود بدری ابو هريره رضوان الله عليه اجمعين دا رنګه فقهاء الامصار د ګړو فقهاء هم دا قول لري دي کې صرف د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه یو قول خلاف د جمهور راغلي دي چې هغه وي ابعد لجلین دي ابعد لجلین دي دی چې وزنانه ده او خاون نمړ شو چې مړ شو نوز بګورو کړه دي د حمل زمانه ډیره وا پد میاشتې پس داغه بچي وزيږي نه هغه ته بګورو او کنا د حمل زمانه لګوا لږ شل ودی پس هغه بچي وزيږو نو بیا به هغه تلور میاشتې لږ ورځې پوره پوره دا مطلب دی خدا قول د جمهور نه دی داغه نه علاوه د ټول صحابه دا قول تقریبا فتوم بدی دا ټول فتوا بدی دا چې کدور ورځې پس اون داغه بچي او شو نو دا خاون نه آزاد دی پس بل میړه کولی شي دا درې قسمه زنانه هغه دلته ذکر شوې انر ثب تم کې مطلب دی چې که تاسو شک کوئ په حکم د عیدت داغي کې دا شرط ذکر کو چې مخاطبین ته د عیدت د حیض والا حکم د جاهلیت د وخت نه معلومو خو د غیر حیضې باره کې د علم نو ځکه وي یا مطلب دا لري چې د آیتی او صغیری وینه خو راځي خو تاسو شکی چې دا د څه وینه ده ځکه د صغیری چې کوم وینه شروع شي لا بالغ شوی نه ده هغه ته استحاضه وي بیا حیض نه دی یا آیسه د څنګه یا تر دې د بوډه له دوا یو کالو او دا شی شروع شو هغه استحاضه د حیض نه دی لیکن هغه وینه د حیض نه کنو عدد په میاشتو سری نو که شکم نه وي ځکه چې وینه نشتا بیا خو په درې غو لا سره دغه حکم نه درې میاشتې بل مطلب دا دی چې آیسه او صغیره وړه دی مستحاضه ای او ستاسو شکی په باره د عدد کې نو بیا دا حکم دی دې ته ګوره درې میاشتې چې تیرې شي دا معنی ټول یو په هغه وخت کې کوو چې کله ارتبتم په معنا د شک شي او دې کې یو بل قول دا دی چې علما وایي دا د ازدادونه دی په معنا د یقین هم راځي معنا او تیقنتم په هو من الازداد هغه صورت کې معنا بیا بدلی چې په معنا د یقین دی که تاسو یقیني چې د دې حیض نه راځي واللائی لم یحزن دا دلیل نه چې د نابالغه ښځې نکاح چې ولي کړی دی چا سره دا بالکل جایز دی نو د منکرینو حدیث خبره غلطه ده هغې کله په حدیث دا بلیم لګی الزام لګی چې حدیث ځکه صحیح نه دی چې غوره حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام د عائشې رضی الله عنها سره نکاح وکړ نو هغه د اوو کالو بیا د نهو کالو شوه نو د نهو کالو په عمر کې جینې سره واده کړی دی د هغې جواب وکړه چې دلته څه معنا کوي قرآن کریم وایي چې عدت د هغه زنانو چې حیض نه راځي واللائی لم یحزن ندی که هم ماشوم هم شامل ده ندی دا پته ولګی چې ماشومی نکاح صحیح ده قران نو ثابت ده حدیث خو بری ده ته قران نه منی کنه ځان ته اهل قران وای کنه چې قران منی ده قران نه صفا ده معلومیږي دلیل ده لکه نکاح د عائشه رضی الله عنها نوم دا څه شو نو څوک چې انکار کوي او په بار د حدیث د عائشه رضی الله عنها کې په امام بخاری یا په امام زهری ته انونه کوي لکه بعد خلق شته دا نه کار خلق لې په خپل مدعون دي دا قران نه نص نه معلومیږي مړه حدیث کو تفسیر دي د قران او باقی منبر تو واقعات خو واقعات تا په دې زمانہ کې په دې دور کې انده شوې دي اخباراتو کې راځي یعنی دې کې واړه ماشوم او آتش ود او کال وو ماشوم شوې دل ده نه هو کال یې دا خدا عادت ته نه یو علاقه دا سره چې پای کې او کال وباله غشوا بل کې نه هو کال وباله غشوا عبد الله ابن عمرو بن العاص رضی الله عنه بارک مشهور شې امور نه هه کال کې شو یا وی پلان نه دولس کال کې شو دولو سوکالو کې غبالې شویلې ډېر خلک پکې داسي چې ولې سوکالو کور سیم بالې شویلې دا د خلکو عادت دا غزه حالات هغه پوری منحصر ده پای قوم داسي یا پای زینه داسي چې غي زربالې غان کیږي بعضې په دم کیږي دری وجنه دا خبره غلط ده او بل حدیث بالکل صحیح دی نو باقي کم تان نه کیږي مولا کتاب لیکل دی یو غټ مولي سیر دی مال عراق بیا وي ما سره دا پروت دی دا وګوره بیا ما وکړه کتاب سره به بدیل غولو چې د امام بخاری د حدیث کمزوري کی چې جی دا خدا دی او ست غیر معروف او شاذ روایت راوړي د دنیا هغه مولا چې کوم کتاب لیکل دی هغه خیره پکې لګ حنفی غونډه کې هم دی مې دا ته پکې لا خپل کارو ده حنفی او دا شی کړه دی دا څه ځان ته حنفی وایي دا څه ولا قاضیانو هم ځان ته حنفیان وایي چې لاړ شي دا غي باقاعده خپل مدرسو کې دا مولوی سي پلي دی دا خطیب سي اغي وی باقاعده به هدايه پڑھاوي دغه دغه پڑھاوي رب له دې نه مغي نه کوي امينم په دمو یو ټول قاضيان دي دې مې قاضيان په مدرسه کې ښه اچرکی ولیم غسوا جهناب داسې نه دا دغه غلط پکې غلط دي صحیح غلط پکې مشته نه کار غلط پکې مشته باقی دارا چې دې له خو اعتبار نه چې او تل نیم خبره وکړه یو جرح نیم وشو جرح نیم زېمانو زهري معمولي سره هو نه لري دا حدیث مدار دې په ټول محدثین کا پتن او جمله فن دا توثیق کی نو کم کو جائے دا سه خو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بارکین خبره مشهور ده او یو خبره کړی دا بل خبره کړی ته بدی ته ګورین او ایو یو پکې دلته کې دا یو پلان کې چې ایوب سفیانی هغه ودا چلو کو دا ایدا جی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په زوره مقلد کیږي غلا دا امام ابو حنیفه مقلد نه مې خو یو خانه تا خانه کا خو دا غام زول دی یا به دغه مشری هغه دا غلا د کم نه مقلد شو او بل مې ایوب سفیانی دا هو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سره شپږ چې مشران یې ټول زمونږه دا او سره لګي دوم نه څه څنګه وایي چې حنا کې دغه مې غاړې حنا دي کې علی هریه غنم سبا چاپ ته حافظ ابو نعیم مې غوي یو ځل ناس ته بلې کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ راغې اگر چې مونږ په سند کلام کو دا غي دا کسان به پاسه پاسه څنګه چې خارک را باندې ولګي مهجه کول له دوه هم دا کوم بار صورت دې خبرې داسري چې هغه کو نه او روکه کا مې دا خبرې روکه کا ځان کې یو مقلد وډینګې مقلد او دا دا خبرې روکه کوم دې ته ګورو چې قران کې شته او حدیث کې شته کنه کفته د امام ابو حنیفه مقلد او د امام شافعی رحمت الله علیه کده بل امام یو کړه تقلید نو مخلیو کنه خو چې کوم کار کوي دا په صحیح نس کې شته چې شته به زموږ وروړي دا قران کې تلاله حدیث کې تلاله چې نشته به کته وګورم وس دغه عالم دی او به ځای لګیدل د مون کرین حدیث ته پیدا واغسته مې زړه غیده پاره جاله جوړه اغي بوس راضی کې او پکې شي اغي راضی او بیا وګوره کنه وی حدیث کې خدام راغلی دی حدیث کې دام راغلی دی ته څه پوهیږي د حدیث په فن باندې حدیث معمولی فن دی د حدیث اصول علوم دی د حدیث د کتابونو چې شمار کې او کتابونو د رجال راغونډې نوم په پستا د یو کرون روپا سیوا روپې لګي د دې دور کې چې د معمولی کتابونو راغونډې دا تا کوم ښکاری دور الوی علم دی وسی علم دی اته لا غیر کوئی چندخه او ته لا اگټ اگټ علماء په خبره کې خپل دی واځ کړی دا حدیث ځان له فن دی دا غیر ځان له علوم دی په دې کې بعض علوم دا تشته چې اوس موجود ندی لکه فن علل الحديث ډیر ګران دی علی علل ابن ابي حاتم نن سبا شپږ جلد کې چاپ دی علل د دار قطنی مشتا علماء وی د دار قطنی نه پس مور مولا پیدا نه کړي په دې فن باندې پوښي ډیر ګران فن دی په حدیث په خوري دا ولاغون ته دا بیا دا وی تاریخ دی کیو تاریخ لا دی تاریخ زیو ہے تاریخ کی حسنت نہیں دے سکنا راشم سر تواریخ پراتری ابن خلکان دارنگے داغین علاوہ ابن خلدون ابن عساکر دا کتابونو بر تمم راوالو ای تاریخ اوپر تاریخ کی حسنت تم گور سر ٹول بیکار ہے اکثر او عقیدین راغلے دے اگر دروغ ہو جائے وا پلان کیو ویلو یہ بول بختری او اوہ کذاب ابن کذاب پلان کی ویل ته موږ دې ته ګورو دې خواجه سند ته موږ قتل سند د حدیث باندې اصل دار مدار دی ها دې ته نه ګورو چې حدیث راغې مخه ته کا پر دې کې راغلي دې موږ یو سند پیش کو د معتمد کړي نه پیش کا کاغذ ویلی فعل الراس والعين چې حدیث او قران د موږ سند دی بار صورت د قران نه نس نه دا معلومیږي ها دا نس دی چې والله لم يحل مزه کما ویل د بګه اشاره ده ها ریدا وای کته حدیث نه منی قران هم نه کنه ځان ته اهل قران وای وولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن دیگه غدرمه درېمه زنانه ترتیب ذکر کله کسم چې ما تفصیل وکړه چې حمل وعلى زنانه عده تاجه بس چې هغه حمل وزيږي یو بس لازم شوی دا کته لاق شوی او که خاون دی مړي او امي يتق الله او سوچ چې الله نه يره کوي يجعل له من امره يسرا جوړي دل دکار ددنا سانتیا څنګه مان دل ته تقوا عامدا او داخل دې پدې کې طلاق ورکول سنت طریقه سره دارنګي دا تقوا د زنانو ته اشاره ده چې په عدت تیرولو کې د حکم شرعي له خاص کوي او الله په دې زنانا سانتیارا ولي یسر عام دې د مخرج نه کنه مخکې مخرج نه ویلو اوس یسر نه وي دا عام دې د مخرج نه د دنیا او د آخرت دواړو سانتیا ته شامل لې دا لوی فائدې په نسبت د مخکې دواړو پېدو تک وجه چې تو حق معنا کړي و تابعي من يتقي في طلاق السنه يجعل له من امره يسرا في الرجاء کوم سره چې سنت طلاق ورکی الله په ثاني را ولي اپشن و سرشتا موږ دا اپشن وایو اپشن شته او طلاق ورکړې به اوس واپس کیږي شي ملانه کوتي باندې ګرځي جزا نه بسره غري کوي بیا چې اوس منډوي بل پسې منډوي ځان ته لار پرې کړه او چاوی من یتق اللہ فی اجتناب معاصیه فی اجتناب معاصیه یجعل اللہ امره یسرا فی توفیقه للطاعة سوچ دا اللہ نا یرکی دا گناہ نا زان بچ کئی نا اللہ بول توفیق دا تعاکور کی کار بہت آسان کی عبادت بنور دا گرانی غطب آسان شی کم عبادت چی گران عبادت بی روجہ پا سخت گرمے کی یاد حج با گرمے کی گران کار دے لیکن اللہ بے غطب آسان کی بولی دا اللہ نا یری کی کرنے ذالک امر الله انزله الیکم دا اوس تاکید ذکر کی د مخکې اتصال لپاره چې دې احکام باندې اتصال وکې وي منه او تقوا یو دو په دې نور ذکر کی ذالک امر الله انزله الیکم دا حکم د الله دې چې علی ګلې دې تاسو ته او مې یتق الله او سو چیر کوي د الله نه یو کفر انو سیئات لري بکی ددنا پدې ددو ویو عظم له اجرا اولو یوی بدل در ثواب و بدلان نزالکا اشاره در طول و احکام و ذکر شود مکی مانا طلاق عدت رجوع شهادت در طول مسائل امر الله مراد ده دینا حکم و قانون ده الله ده کدا پسی غد امری و کدا نهی اگر طول ده امر شاملی بیا او یو عظم له اجرا پسی غد مزاره ذکر کو اشاره ده چی سمر تقوا زیاد تیگی نو دمرا باجر و ثواب عظیم مر کی کنا اللہ تقوا ده گوری یا کله چې تقوا درې درجه وي لکه سوره مائده 93 آیات کې تیر شو درې وجنه په دې سورته کې درې کړه ته تقوا ذکر شو اوله درجه کې پورا عقیده توحید ساتل او دار قسم نه شرک نه ځان بچ کول او د کفر نه نو کله چې صرف توحید ذکر نه لاره فائدې صرف مخرج ذکر کړي وا او کله چې وسره توکل ذکر کو نو اشاره چې د هر قسم شرک نه ځان بچ کین او صرف برکت او وسعت د رزق د دنیا او د جنت ذکر شو نو دیمه درجه دا تقوا دا احکامو دا اللہ پورا منلو داغه دا احکامو پا بندی کول اوامر دی او که نواهی دی داغی نشتناب کول ناغی سره یو سر ذکر که چی دی سره مشکلات اللہ تانی دریمه درجه استقامت او دا شبهات و نزان ساتلی نو چی کلت دی درجه تا سره یو رسی داخلی درجه دا اولیاء اللہ نو داغی دو فیده ذکر کلی دا سیئات و معافی او دا اجر او دا ثواب دے حوالی اسکنوهن من حیث سکنتم آیات کریمه ته خو غوړې شپږ جملې دي پکې او شپږ احکام دي پکې اسکنوهن او سوای دا زنانا من حیث سکنتم پاغه دې کې چې تاسو پکې اوسئګه مې وجدکم د خپل طاقت مناسب ولا تضاروهن او مس ضرر مور کوي دې تا لتضيقوا عليهن دې دا پارا چې ګرانی راولې پدی تنکیا راولې پدی وَإِن كُنَّا أُولَاتِ حَمْلٍ أَوْ كَجَرِيدَ زَنَانَ حَمَلْ وَالَا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ وَخَرْجْ كَوَيْ بَاغِي بَانْدِي حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ تَرْدِي پُورِي چُوزِي گئی حَمَلْ خُلْ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ نو کچریږي په ورکی تاسو بچو تا ولې تاسو طلاق کړی دا اوس خو تاسو نه دا او بچي خو تاسو دی او غول په ورکی فاتوهن اجورهن نو ورکوي هغه ته مزدوري دا غي واعتمروا بينكم بمعروف او جرګه کوي په خپل مینس کې د بچی په باره کې په ښه طریقه او کله کله یو بل سره خلاف ډیر شي وي زنانه بد بدره چې تعالی طلاق را کړی دي شي آیا سره وته بد غضب ده نو وین تاثر تم کچره تاسو د یو بل سره عزت کوي یو بل سره سختی کوي نو فساتور ذو له اخرى نو په دې ورکی هغه له بل زنانه بل ولا بیا وګوره لیون دې تاسو ساتم من ساته خرچ دې کوي خاوند د فراخه د فراخه خپل نه د مال په لحاظ مالدار دې دغه مناسب خرچه به ورکړي او ومن قدر علیه رزق او سوق چې څنګه او پاغ روزي دا غریب دې نو فلی ان دې مما اتاه الله نو خرچه دې کوي دا مال نه چې ورکړې دې د الله لا یکلف الله نفسا تکلیف نور کی الله هیڅ یو تن لا الا ما اتاها اگر برابر داغ طاقت چې ورکړې دې دلا سيجال الله درد چې پیدا بکی الله بعد عسر یسر روستو د تنګیانا سانتیا کې غریب خپکیګه ما الله بساری راولې کړه ته سړي ولا ورکړه کا شو ګورو تفصیل دا اول حکم ادا ذکر کو چې اسکینوهن غایب وو سوې نو پته ولګې دا چې د مطلقې سکنا او داغي وصول واجب دي خو په پتلا کې رجعي سری خدای یاد تا آخوا که با باین سره ای نوم ٹھیک دا پوچه کلا غیل زد پکی نئی طلاق سلاسه نئی باین دی یو دی یاد کو دی بیاو سر نکا کولی شی کنن وین طلاق کی یو طلاق دی بیا ورستو کول شي نکاح کول شي خودم ردا شي کو رجوع نشي کوله دا به فرق دی طلاق رجعی کی دی رجوع حق شتا او طلاق باین کی هغه حق رضا لوسی ز خو یو فائدہ پکشتا هغه دا کی عزت کی دن دن نو سره دا قانون نکاح تل شي او بل څه کو سره نشي دی چې عزت نو دین بیا دا هغه خپل خو خلا قانون سره مکل شي پر حکم کړل شي دا عام شو بیا ورو ته شامل شو نو سکنا د مطلقې رجعی د پاره خاص مخکې ذکر او ایک آیات کې او دلته عام حکم ذکر شو من حیث کی من د تبعیض دی معنی مکان د اوسې دوری یا من زائد دی او من د ابتدا د پاره کې دی شي معنی دا هغه طریقې نه چې تاسو څنګه اوسې هغه طریقہ لکه څنګه چې په ځان لگے داسې په هغه لگے من وجدکم مطلب ته طاقت مالی دی معنی که په طریقه د ملکیت سره که په اجرت سره لوی پوری کړو کې پوری او موافق د طاقت د خاون سره کدا هغه سمیر دی خان دی نواب دی ظاهر د خپل کور دی بنگلې دا کاغن دی غریب دی هغه مناسب گزاره حال کور دی کدا هغه هم غریب دی په کرایه پور غستر دی کرایه پور دی اوسی په کې به اوسی ځکه مې وښ دې کوم وي نو دویم حکم دا لري چې لا تو زوارون اصرار او ضرر ورکول عام دی په مسکن کې یا به ضرورت رجوع کول طلاق شوی تا یا نفقا و خرچن ورکول پنیز دی امام ابو حنیفه رحمه الله او مقصد داری چه دا سکنا پریدی یا خپل حق و نغواری ندریم حکم وین کن اولات حملین حاملی تا پیدت کی نفقا ورکول او پا غیر دا حاملین دا نور مطلقا و بارک علماء و اختلافو چه دا غی نفقا واجب دا و کنه دا واجب تفصیلی فقه کی رازی نسل ورم حکم فین ارزانا فید دی و جن روڑا چه اول خدا چه ردی بچی فیوال نده او کئی نو دا زنانه خپل بچی ته په ورکی اجرت نه غواړي او په غواړي نو خاون باندې اجرت رضاعت واجب دی چې ورکی به او خدای دې زنانه وشي زه خیر دی زمو ول ورکم تمام بچی دی کنه او کاغه غواړي په دې لازم دی چې ورکی به ولا په پینځم حکم واعتمروا بینکم بمعروف معنا مخاطب په دې مور او پلار د بچی دی خزه ک طلاق شوی هم د خو په دې بچی کې دواړه شریک دي ورخه خزه طلاق شو لیکن سره دا غنه بچی خو دواړو لیکنه لکه څنګه چې دا غنه پیدا لري دا درې مور نوم پیدا لري نجیب دا غد رضاعت بارے کې مشوره او اتفاق کوي د پاره د دې چې د دې په اختلاف د بچی تربیت برباد نشي ها الله تا دا تربیت ګوره محبوب دي د خپل اولاد تربیت او بخا د خپل بچو د پاره منډه وو او الله تا په عبادت کې راولي ایوب سفیانی رحم الله بر روانو پلارا او تیلو بوتل یا بل بوتل بو سره پلاس کې نه چاوته رستا ډیر شاګردان دي د بګارداري چې بغیر لا سودا مو دا کولی یا به دکان ته لال پاک پیټی بل څه به واغ هغه ته ګلیونی دام بندګی رځ د خپل اولاد د تربیت لپاره او د غیر پرمنډ وام کوشش خپل کوم د خپل وس مناسب مشبغم حکم وین تعثرتم دا خطاب د مور او پلار د دې بچی ته چې د اجرت د رضاعت باره کې اختلاف راغی خود د ډیر غواړي او خاون نور کوي ایو بل سره تنګیا کوي معنا مصاحب مصامحه نه کوي چې شمپوشینه کوي اتفاق نه کوي پلار د بچی له لازم دی چې اوس به ولا بل په ور کوونکی په اجرت لیږي ښا د خپل وس مناسب دا بچی تنظیم بکې دا په الله لازم کړی دی ښا دا بچی به داسې نه پری دی ځکه وی اولاد ډیر وروړې خو تربیت هم پتا لازم دی منډه ترلا به وای سر بغنجي کې دا نه چې دا سرولې بیا د هغه تربیت خیال نشتا اگر خو هغه دی یار څه جګیږي وینا الله به نه تقوس کوي تر سوچ دی نه بالغ دی چې کله بالغ شو او د خپل موټر شنو بیا ټیک دا او دا خپل خو خلا او ورپسې ور آیات تو فرمای لینفق ذو ساعت من ساعته دی آیات کوم سلور جملې دي چې وګوري او دا ټول د خرچې د مسلې سره متعلق دي ښه معنا لینفق دا انفاق عام دی انفاق د خاون په خزه باندې انفاق د پلار په اولاد باندې انفاق او خرچه کول په دغه په ور کوونکې زنانه مرضیه باندې د دین علاوه انفاق فی سبیل الله نور نفقات واجب او ټول د شامل دي دا رنګه خرج کول د انسان په خپل ځان باندې هم پدې کې داخل دي کنه چې ځان باندې خرج کین هم د خپل وس مناسب وکړه چې صادر نقصی مو باڅه غوري یا بتنګ یو خراب وي ځکه وي چې دین را پته ولګی دا چې په باب د نکاح کې هم د خزه حالت د مالدارې غریبې له اعتبار نشتا بلکې د خاون حالت په نظر کې دي شي حکمت پدې کې په درې جمله کې ذکر دي چې لا یکلف الله دانه چې خضر اپاسی او غوی چې دا خاور خو په ما چرګان نه کوي په ما دانه کې پولاونه رالن وروړي ابو یې د خپل وس مناسب کار کوي چې ما سره وسته دا یې نه په ما وس نشته یا کدا غواری او غو سره تنگي نه پاهي کې طلاق عمر پورې شي د خپل صورت عمرات نه شي ځکه ځان بل مالدار وګور د خپل وس مناسب به دي کار کوي په دغه باندې دا زیاتې نه دی ګوره دا خپل ځان ته کتلې دي ځکه ویلا یو کلک الله الله یو تل تکلیف داغه د وس مناسب ور کوي په تابا باندې چې الله کوم احکام بار کړی دا ساده برداشت دی ګوره که ساده برداشت نه وینه الله په ظلم نه کوي الله په ظلم کوي لا یکلف الله نفسا ذکر فرمایل الا ما اتاها مانا سوچ په عمل باندې مکلف دی دا غي طاقت دی اعتبار دی الا ما اتاها کله چې په آیات کې صرف د انفاق د مال مسله ذکر وا د دې وجنه اتاها وي اتاها او کله چې عام عبادت او تکالیف مرادی نو انت الا وسعها لکه تاسو ته رشي لا یکلف الله نفسا الا وسعها عام عبادت مراد دی او دلته مالی خبره ذکر کیږي چې الله ما آتا او چې څه ول ورکړي دي دا غي مناسب کار وکي کنه او چې الله ول ډیر مال نه دی ورکړي هغه څنګه خرچو دي بیا بدبخت سړی او خدای ته مطالبه کوي چې وګوره پلان کې پلان کې خدا سي جوړ کړي دي پلان کې خدا سي دا سي ټول ورځ ګرځي راګرځي کله یو کور ته ځي کله بل کور ته جو دې بیا هغه پسې شي ورو ور ټایم لګو نو ور ټایم خلا کوي خو دې ور ټایم لګي ور ټایم دي ته وي چې هغه ټایم ټول غلط بیا په کې لګي نو دوکي دړاکي رشوتونه په غلطه طریقه مال حاصلول پر دې حقوال په دې د پاره چې خدای له ګوږون کې جوړيږي او دې د پاره چې هغه مطالعه دا هم حرام دي کړ تفاوت وه چې زمام دغه حلال آمدن دي که په دې حلال آمدن دي گزاره کیږي خو خا او کني لارې جدا چې مسلمان خدای او اسلام او دین په کې هغه ځان کرا وساتا فاسق فاجر او بيدینه چې صرف دنیا په سیمنډي وي دا خو به برباد کی دنیا دلم خرابې خیرت دلم خرابې ارزو دلم خرابې ذکر الا ما اتا اسیا جعل الله بعد عسر یسرا دا تسلید الفقه ما تا سو دوی چې کله انسان په هر حالت کې د الله د حکم تابعداري کوي په مالدارې کې دی او په غریبې کې دی نو الله پاغه سانتیا را دنیا او آخرت را ولي دا سورې انشراح کې ان شاء الله راشي ان مال عسر یسرا ان مال عسر یسرا التما به معنا د بادوی کوي معنا به غلطه کې یقینا رستو د ګران گرانین او د سپټینا سانتیای یقینن غوستو د سپټینا سانتیای رستو ورخه ولې سره خو نه کوي یو غریب باندې تکلیف راشي کو سره سانتیا نه راځي تکلیف څه زمانه یې هغه ختم شنه بیا سانتیا ورپسې راشي الله یو سانتیا ودر باندې راولم خو په دې شرط باندې چې ستاد الله په ذات توکل ښه او تسلی ورکړه چې خیر دې کې غریب دی او کې غریب او که الله لیکلی په تقدیر کې نو مالدار بدی کی او په دې مخه پکېږي خپه په دې باندې شې ایمان لاله نشوي دولت دغه دې نتا استماویلو کنه یو مؤمن صالح نه کا بندګنه د الله داغي جامع زړی چې تنور خذول په غور ورکو چې جامع دې زړی دی یاري کالی نشته ناغه وته وی وی الله چې ما باندې کوم نعمت کړلې کنه داغه د پاسه بل نعمت نشته الستو علی الاسلام د مسلمان نه ما د الله او د الله د رسول د احکام منون کې نه ما چې یم د ویله پاسه بل دولت کمی الله مؤمن غنی پیدا کړلې دې مالدار دې غنی هم مالدار لرته مضبوط دی او سخت حالاتو کې ابو هريره رضی الله عنه وی په دې دی روزي به وګوم لیکن طلب د علم ته نبی عليه السلام ته پروتو ما په تر دې چې د ډېر لوګي د وجه په ما به وشیراله نو سوق براله د لاس وکړو تلی به راله مګل چا برا باندې وبا چولې چا برا له وګي مګلې او اذا هغه وی چې په تبه باندې چل شوې دي مازی علم ما زه خراب نه وګوم په ډېر غیرتيان خلق وکا ته چا نه کولو نه غوښتل وی ناس کوم بجومات کې لري وګي شیوم له دورو دورو نه نه وخلې ابو بکر رضی اللہ عنہ راغی کنه میرے مسئلے تپوس په جناب مسئلے سره بیا د بل مسئلے تپوس می دیو کو مسئلے نه غرض نه وو غرض می داو چې یو ما ته وشي ډوړې وکړه چې په خپل راته وای وا هو کلی نه غره کا خو هغه غوونه کنه زه غلې شم پدې کې بل راغی هغه ته ممدا غشان مسئلے تپوس می دیو کو جناب مسئلے سره مسئلے کې زما غرض نه وو زما غرض دا و چې زما حال ته وګوري غلط وې چې سره کوم غیرت یان هغه لوی عالم د دنیا کا ستول نه زیاته حدیث دا غنه نقللی ځکه صحابه وی یو واقعي چې دغه حدیث بیر ځکه نقللی دا ابو هريره دلانو نه چې موږ په خپل کارونو په سوو د سمند ترلا موال هوي دی خو دې دا پروتو کوبه خړا خو نبی عليه السلام ته مخامخ پروتو بس خو هغه براوته هر خبر او هر عمل د مخې ته تر دې مخې ته دی ولې هغه نړی را حدیث نقللی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د نبی عليه السلام دعا هم کړو دعا مو د نبی عليه السلام وکایم من قريه اتت امر ربها ورسله فحاسبنا حسابا شديدا رستو د بیان د احکام او د حدود شرعیونه تخویف دنیوی او اخروی ذکر کوي د پاره د یری ورکول د مخالفت کول د احکامونه او تخویف په پنځو طریقو د ذکر کوي وکایم من قریه او ډیر دی د کلو والونه اتاتا امر ربیا چې نا فرمانی کړی د حکم در خپل نه ورسله او رسولانو داغنه فحاسبناها حسابا شدیدا نو حساب کوم دا غی سره حساب سخت وعذبناها عذابا نکرا او عذاب ور کوم غی ته عذاب ډیر بد فذاقت وبال امرها موسی کلا غی سزا د کار خپل وکانه عاقبت امرها قصرا او شو انجام د کار راغی پوره تاوان من قريه کل ذکری مراد ته اهل قريه ای انا کوي کل راوته کل نه ورو ذکری واله ورو دي دا مجاز وي مجاز لکه څنګه په عربو کې دا هغه مجاز نه دي چې کوم پرست مولانا جو کو چې دا مجاز دي دا اصل کې حقيقي معنا د قريه تنم دک دا چې کلی واله ته مرادي ادا ډیر استعماليږي عربي مو یې مونږه مو وايي په خپل جو کې او بار بار زرم قران کریم په دغه اصطلاح راغله لیکن چډیر کلی دی کلی نه دی کلی والے دی کلی نه فرمایي نه پیال دغه ونی دیو بوټی دیو ګټي او لوټی دیو اماراتونه دی نه دی نه فرمایي کوي کلی والے کوي ځکه مراد دی کلی والے به دی مقام کې اهل قريه په تقدیر دی اضافت سره وکای من اهل قريه دی نو قريه دا د قران دی دا جمع ته ویل کیږي قريه په معنا د جمع کول راځي نو خار او کلی چې ډیر خلک پکې جمع یې هغه ته قريه وایي کنه سمر کلی والدی سمر کلی دی آتا تا لفظ دا امر کے اشارہ دا اوامر دا دین اللہ دا چی وحی دا اللہ و دا غین انکار کردے دا اللہ دا امر نمان دا غد وحینا امار دا مخی ہوئی وحی دا اللہ عام دا کل دا امر بشکل کی دا کل دا محق ہوئی امر دوارو دا سکا حکم دا اللہ دا دی چی دا اوکنو دام دا اللہ حکم دی چی میکا وکنن ندی دوارو دا شاملی گی رسول مراد دا چې رسول صالح نو منکرو توحید انکار کړی دا الله د کتاب د رسول انکار کړی دا د سنت څخه د سيزونه نه فرمانی کړی دا موږ څه چلو کو حسبنا صح حساب مسرو کو صح حساب دای چې جرم مو نه معاف کړي بلکې د ټول ګناهونو پوره پوره سزا ورکړه دا ډیره ګرانه او ایمان والا بارک راضی چې الله وي آسان حساب وو سره کوم کنه سوال دا راځي چې حساب کتاب سړي سره شروع شي بیا څنګه آسان شي ورو نه عائشه رضی الله عنها ته نبی السلام وی من کو سے بغوز دی با چا سره چې حساب شروع شو نو په هیڅ عذاب بل ور وی آسان حساب دار جنه کوي وزرا پری دی ولې کې حساب او سره شروع کو یو کار وته مخه ته کوي یا هو مطلب دار بیم چې الله و ته صرف خوش ماری چې ګوره دا جرم نکړو په پلانې روز دا نکړو دار کړو دار کړو کو چون کې اکی درې توحید وا غړ ګناه دې نه کړل وی جرم دې نه کړل دا واړو واړو د ټول مې ته معاف کړی دې خوشاله شي دې لپاره چې خوشاله شي دا وته کوي او کافر دا یو یو عمل رالی پاغي ولا سزا ورکړي نو کوپره خو خود غټ عملو خدای نه علاوه نورم بلا نه فرمانه غو کړی دي نو سار نه چې والي تر ماقامه مرزونه نه کړی مثلا پوجا نه دی ویلي ذکر اذکار نه کړی قدم په قدم د الله او رسول مخالفت کړی یو یو حساب وسره کوي نو حاسبنا حساب شدید انده شو صح حساب او عذبناها عذابا نكرا دیکھ اشارت آغا عذابونو تا چه قوم نو قوم عاد قوم سمود صحاب مدین متفقات مخی ترشوی دی پاگتولو راگلیو کر نفذاقت و بال امرها مراد دا امرنا نافرمانی کولی پا کفر و شرک و انکار دا پیغمبر و بال سخ عاقبت توی او حرف دا فیک اشارت آغا چه رستو دا عذاب ندیت احساس شو چه دا زمون دا عمال و انجام دے و عاقبت دے ځکه چې لفظ د ذاقت هم په احساس دلالت کوي چې وې سکنو پته وته لګي راکا او کان عاقبت امرها خسرا لفظ د امر مقرر ذکر کو به وي د پاره د مزید قباحت او ظاهر د الفاظو نه دا چې دا سلور والا جمله د عذاب دنیوي سره متعلق دي ښه عبد الله لهم عذابا شديدا د دنیا سزا ذکر کړه نو د اخرت سزا ذکر کړي دا غي دبره عبد الله تیار کړی دی الله لهم د دې د پارا عذاب شدید عذاب سخت په آخرت کې او مقصد اوله جمله کې تخویف ذکر کړي ایمان بالآخره او صداقت د قران هم د آیات کې ذکر کړي فتق الله نو یره او کې دا الله نه یا اولی الالباب او سوچا کل والا ورستو د ذکر د عذاب د تیر شو خلقونه تنبیه کړي او امر په تقوا لري د امت ته ځکه چې په تقوا تقوا اصل کې داود دی صورت او مراد د دین امر د تقوا دای چې اقامه وکړه همیشواله وکړه په تقوا استقامت وکړه په دریو واړو مرتبو د تقوا کې کوم چې مخکې تاسو ته ماوي په دلیل د دې چې خطاب ایمان والا تعالی کوي کنه یا اولی الالباب هغه خلق دی چې دا غي عقلونه د مقابلې د وهم نه او د شکونو د شبهاتو نه بالکل محفوظ دي دا غي صفات سوره عمران 190 سوره زمر 18 کې ذکر وکړه نیکان خلق دي ذکر رستو دینا بدل ذکر کچھ اللذین آمنو یا صفت دے یا آتے بیان دے اللذین آمنو اگر کسان چی مانی راول دے سوچا عقل والدہ دی وقد انزل اللہ علیکم ذکرہ یقیناً نازل کر دے اللہ تاسو تیاداش رسولاً پیغمبر یتلو علیکم آیات اللہ چلولی بتاسو آیاتن دا اللہ مبینات واضحا یا مبینات خکارکون کی دا حکمون دا اللہ متعدی مانے ہوگا لیوخرج اللذین آمنو دې د پاره چې باڅه غکسان چې ایمان راوړل دي او عامل صالحات عامل کړل دي موافق د قران او سنت یا برابر د سنت من الظلمات د تیرونا ال النور رناتا پورې ایمان والته وي قد انزل الله علیکم ذکر مراد دین قران دی او په دې کې تاکید دي چې و مؤمنو غفلتونه کې ځکه چې تاسو سره د تذکیر کتاب شته کنه د الله کتاب دا اول راغې نه پن ناخلې نور کتابونو هم تر خونو کې راغلي دي ذکر الله را لګلې ده کنه قران راغلی ده رسولن دغه بیا صداقت الرسول ذکر کړي کنه سب او زور به رسولن کې ډېر اقوال ني چاوي دا بدل لې کوفیان دې ته ترجمه وې دا ترجمه ده معنی دا بدل لې ته ذکرن او رسول ته ذکر مبالغتن ویل دي معنی صاحب ته ذکر دې دیم قول دا لري چې پدې کې ارسله پټه چې ارسله رسول پیغمبر را لګلې داګه دا پر مقول لې دریم دا چې ذکرن مصدر دی او رسولن داغي مقبول دی مان نازل کړل الله ذکر د رسول په قران کې دا مطلب دی او لکه څنګه چې د فعل د پاره فاعل و غیره راځي دارنګ مصدر چې کړه مصدر معلومه لري کنه داغي فاعل مقبول خامخای وسلورم دا چې بازوي ودل تاسو کې فعل پټ اتبعوا رسولن تابع شه د پیغمبر یتلو علیکم آیات اللہ صداقت دا قرآن تے اشارہ شو پکی او دا دلیل لے چھ مراد دا رسولنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے او دا سے آیاتون دی مبینات بینات اکثر فاقدو کی استعمالی گی او مبینات چیشی کنا با احکام و اعمالو کی لیکن سور نور کی ترشے دا سیخہ 3446 کے حل تو محکام ذکرو کنا او پا دی سورت کے محکام دی لیو خرج اللذین آمن دې د پاره چې روبا سي ایمان ولا سو کې روبا سي یو خرج فایل څوک دی زمير د یو خرج رسول تر راځي چې الله رسول را لګل دی هغه خلق روبا سي دا غزي موارد دا کار دی دا یا آیات تر راځي دی او بیا سوال لادي چې آیات تر راځي نو په کار داو چې له تو خرج ویلو دغه آیات خو جمع ده او د جمع نه تعبیر په تانیث سره کیږي مؤنث سره نو جواب وکا چې آیات په تعویل د قران یا د ذکر سره دي ځکه زمير د دې مقام کې د مذکر و دراجې کړې دي حدیث صورت کې محکام دي دواړه ویلې شي او یا الله تراجې دي دې د پارا شرو باسي الله ایمان والا کوم به معنا مو واخلو چې زمير نبی عليه السلام تراجې دي دې د پارا چې نبی عليه السلام ایمان والا رو باسي ته تایید داغي په سور ابراهيم کې تاسو ته تیر شوی دی ښا چې الله پیغمبر را لګلې دي او داغه کار څه دی لتخرج الناس من الظلمات الى النور تب خلق رو باسي رتهونه رڼا اده نبی علیہ السلام مشن داو چې خلق د تیرو د شرک نه د کفر نه د ګناهونو نه د شکونو نه د معاصیو نه د وهمونو نه راو باطل رڼا د توحید ته سنت ته او کدیم والو چې مراد نه قران نه راغې تایید سوره مائده شپاره آیات کې شته چې قران کریم داغین دا کار دی چې خلق راو باسي ته څنګه د تیرو نه رڼا ده دریم کچر ته مراد ته الله شي راغې تایید سوره احزاب کې شته 43 کې سوره بقره 257 کې دلته یو سوال لې چې ایمان او عمل صالح والا خود ظلمات نه وتی اسه نو چې وتی نو بیا څنګه راو باسي او سړی چې بار رو وتی او دین نو بیا به څنګه راو دي راوتی به څنګه بیا راو دي او خدا اول نه راوته دی ولی ایمان شته عمل صالح شته کنه نو به جواب وکا چې مراد هغه کسان نشي داغي ایمان په تقدیر د الله کې مقرر دی نو دویم جواب وکا چې مؤمنان کتابیان دې مراد دي ولی مکه هو په مکنو کتابونو ایمان او بیا قران تراله دریم دا چې مؤمنان مراد دي خدای اخراج د مراد رو باطل ندي بلکې بچ کول دي د ظلمات او د گمراهی نه او ایمان والا په هر ټیم او په هر حال کې الله بچ کوي د گمراهی نه د دې وجنه یو خري جو وي ها نو خو او یو مې یومن بالله چا چې ایمان ورو په الله تعالی باندې او عمل صالحا او عمل یو کو برابر د سنت يدخله جنات داخل بكي آغا جنتون تا تجريم انتحت لنارو چه بيگي بلان دي داغين والي خالدين في آبدا ميشا بي پاغي كي هميشا قد احسن الله له رزقا يقنن خيست قرد الله دل روزي پا جنت كي دا بشارت ترستو دا اخراج دا ظلماتونا او مراد احسان نا وسعت او دا رزق نا مراد رزق دا جنت تي یار دنیا بشارت ترستو دا بشارت اخروینا او په دنیا کې احسان د رزق د ما کې ذکر شکنه مکی الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن اخري آیات د سورت الله غزا ته چې پیدا کړی دی و اسمانونه او د زمکونو په شانته د اسمانونو دی آیات کې پنځه جملې دي او ټول دلالت کوي په توحید باندې پرد د شرک تصرف او په علم او دا متعلق دی تقویف سره شکر الله قادر دی او عالم دی داغه د عذاب نه په هیڅ طریقه نشي بچ کېدی بغیر د ایمان نوړو نه غوري الله وی و اسمانونه پیدا کړو د ځمکې نوم داغه پشان داغه پشان سم د مماثلت په بعضو صفاتو کې دلته مماثلت په عادت کې رچې ودی او صحیح احادیث کې راغلي چې ځمکې ودی صحیح حدیث په دې باب کې شته لکه حدیث په دې باب کې د بخاری راغلی و چې چا په چا ظلم وکړو او د بل چا د ځمکې نه یو لیش غون ته ځان تکړه کنه داغه طوله واله نو الله به د وو واړو ځمکو نه داغه غاړه تا چې دی را پته لګي چې ځمکې ودی او دا حدیث اشاره دی ته کوي چې د ځمکې د یو بل د پاسه طبقه طبقه دي اچا چې وی چې وو اقلیمونه مراد دي معنی بر اعظمونه هغه قول به دلیل دی لیکن هغه حدیث چې امام بهقی راوړو کتاب الاسماء او صفات کې چې په هر ځمکه کې آدم د ستاسو آدم په شان دی نوح د ستاسو نوح په شان دی هغه حدیث صحیح نه دی امام به حقیق په لوي حدیث شاذ دی مطابق نشته ابن کثیر امام ذهبی وی حدیث شاذ دی بلکې ابو حیان البحر المحیط والا اندلسی چې وته وی هغه وی حدیث موضوعی دی ولی د واقعین نقل دی واقع دی لوی دروغجن او کذاب دی د دې په مقابله کې د حاکم مستدرک والا دغه تفصیل هیڅ اعتبار نشته علماوی د دریو کسانو تفصیل هیڅ اعتبار نشته الترمذی وابن حبان والحاکم تو حاکم له اعتبار نشته بلکې نبراس کې وی د امام نووی نقل لیکل چې دا حدیث ثابت نه دی او بار صورت دور پته ولګیل چې ځمکه ودی نور داغه تفصیل به الله ته معلومه الله ته پته را چې دا او په کومه طریقه دی څنګه دی دا حدیث نه ظاهر دا معلومیږي او صحیح بخاری کې روایت ته چې الارض ارضین السبع او ځمکه بل روایت کې امرازی او بل یو روایت کې دا چې داغه په منځ کې فاصله ده او سوره فاصله دی د 500 کالو فاصله ده هغه روایت هم کمزور دی هغه لم څه په بار نشته پس هغه موږ ته الله تفصیل نه کړي کی دیشی یو بل د پاسه تب کوي کی دیشی او دلته دا بل بل دی دا بل بل دی او دار دی نه الله په یو شان پیدا کړی دی چې د دې ځمکې او دا غزمکې چې څومره محیط دی او رقبه ده او د دې څومره اندازې هغه یو شان دی خوشتا کی دیشی دی او ورځ مکو کې ژوندۍ ځکه دا ذکر کړو کله ځمکې ګورډې راځي دی ها صرف پر ایک کهکشان کې نن سبا چې کوم تحقیق شوی دی فلکیاتی جدیده والا ناغي وی د یو ارب د پاس ستوري دی په دې کې او یو ستوري یو یو کوره په دې ځمکه په نه نه هم مشته دا شان بلا کهکشانونه دي د دې نشې سور نوري کال بر لار شي سوزره بیا بل دی بیا بل دی ناغله حاصره غډيري دي اصل زندگی کې دې شي په دې وو کې ځکه الله دې وو ذکر په شو مینه لرد نسلهن والله عالم هغه چې تفصیل شریعت کې نه دی ځان په ودونه نه لګول پکار يتنزل الامر بينهن راغوزيږي حکم د الله په منځ دي کې رزم کوم يم کې معنا سو وحي رازي يا غوموش الله مقرر کړی دي او بينهن شکرلم به احتمال واخلو نو زمير راجه دي ټول اسمانونو ته او د اسمانونو او زمکه منځ کې چې په دې کې وحي د الله نازليږي اجرابه م احتمال والو نو زمير ټول اسمانونو او زمکو ته راجه دي معنا په ټولو کې د الله مقدرات او تدبیرات چلیږي بس تاسو چې کیږي الله تقدیر کړلې له تعلمو دې د پاره چې تاسو ته پته ولګي ان الله علا کل شین قدیر چې بهشکه الله دې پارسیست قدرت والا وسمن وان الله قد حات بكل شین علم او دا چې بهشکه الله را غیر کړلې هر څه په علم خپل کې ده خلاصه رو باسه او نه چھوڑو متعلق دې د خلق سره یا متعلق دې تنزلو سره نو کومږه د خلق سره متعلق کو نو مطلب به دای چې خلق او پیدایش د عالم بر او کته دلیل دی د دوسی په دونو د الله چې قدرت یې په هر چیز باندې او علم لري دار چیز او کومږه د تنزل سره متعلق کو نو بیا به معنا دای چې د وحی منزل ټول خلاصه هغه څه دی علم د دوو مسلو یو دا چې د الله قدرت عام دی ویم دا چې علم د الله عام دی په هر څه باندې دی لتعلمو لپاره اشاره ده چې علم د دې دوو صفاتونو فرض دی پار مکلف دا به پیژنې چې الله جل شانو په هر څه قادر دی دارنګه دا به ستاسو دی چې الله په هر څه عالم دی ځکه دا خلاصه راوځله او علما وی وی دلائل چې ټول په وګوره په قران کریم کې دا ټول دلائل رجع دي کو ته کیږي چې او په علم د الله ثابتې بل قدرت د الله ثابتې اسماء او صفات د الله خو ډیر دي د دې دوه تخصیص اول د توګه د علم او د قدرت دا دوه صفاتونه اصل کې خلاصه او ټول صفاتونه د الله او د دې وجنه عقلي دلیلونه توحید په قران کریم کې په دې دوه صفاتونو باندې مشتمل دي لکه سوره بقره 23 کې وګوره سوره نام 1 2 3 دارنګه سوره نحل او داسې ډیرو سوراتونو کې ترتیب په دې طریقه باندې چلیږي بیا دې سورته کې وګوره امتیازات او ګڼ امتیازات دي پکې نیو امتیاز په دې سورته کې داو چې اوامر او نواهی پکې ډیرو چې داغه تعلق د امور او د زنانو طلاق شو سره دریم دا چې فائدې د تقوا په ګډې ذکر وي نو دریم دا چې د عزت اقسام په کې ذکر وي نو څلورم دا چې صفات الهیه د هغه مرجع وو غټو صفاتونو ته لږ قدرت د الله پارسي او علم د الله پارسي باندې دارنګي احکام د هغه تعلق چې زنانو سره وو نو تقریبا 19 احکام په دې کې ذکر دي چې د هغه تفصیل ما وکړو او سوچ په یو کې دا 19 احکام دي غټ غټ او د هغه ټول تعلق د زنانو سره دي ګوره وته والله او هغه زنانه یا اسنا من المحیضی چې نا امید دی د حیضنا من نسائکم تاسو د زنانو نه ان ارتبتم کچر شک کوئ په عدت داغی کې په عدتهن 3 اشهر نو عدت داغی درې میاشتې دی والله لم یحض او هغه زنانه چې لا نه حایض شوې وړې دي داغی مې درې میاشتې دی اولات الاحمال او حمل والا زنانه اجلهن عدت داغی این یزان حملهن زیگول دا حمل داغی دی ان مزدری دی خواه ناصب مزدری روز تو مزدر کردی این یزان حملهن زیگول دا حمل داغی دی ومن یتق اللہ سوکچی رکی دا اللہ نا یجعل لہو من امره یسرا اگردی اغلا دا کار داغنا سانتیا ذالک امر اللہ انزلو علیکم دا حکم دا اللہ لی جنازل کلے تاسو تا ومن یتق اللہ او سوک چی رکی دا اللہ نا مانا پابندی قید دے یو کافران ہو سیعاتی او بدلی داغنا گناہونا داغا ویو عظم لہو اجرا اولو یہی بدل را سواب ددو بدل ددو اس کنوہن او سوائے دا سنانا من حیث سکنتم باغز ہے کہ جتا صبح کے اوس ہے میں اوج دیکم لقبل طاقت مناسب لقبل طوان مناسب ولا تزوار رون او سرد مور کوئی دیتا لتو ضیقو علیہن دې دا پاره چې څنګه پیاپه راولې وین کن اولاد حملن پیدا زنانه حملوالا کان فقواله انو خرچه کوي پاغي باندې حتا یزان حملهم تر دې چې اوږي کوي حمل خپل وین ارضان لكم او کچری دې په در کې تاسو بچولا فاتوهن اجورهن اور کې دې کا مزدوری دې واتمرو بینکم بمعروف او مشورې کوي په قرانه کې معنا مور پلار دږي فخطریقا وین تاثرتم او کتا سو زد کوي دې او بل کرا فستور ذو له اخرى فبه ورفي دي بچي د بیا بلا قضا لينفق ذو ساعت من ساعته خرج ديو کی خاون د فراخ او مالدار د فراخ خپلنا مان د خپل مال مناسب ومن قدر عليه رزقه او سو چې تنگ وي پاور او دي دا غريبي فلينفق مما اعطاه الله او خرج ديو کی دا غ مال نش ور کړ دي الله دتا لا يكلف الله نفسا تکلیف نور کی الله حس کا حس یو تنتا الا ما آتاها مگر کو اندازا و قدر داغی چی دلے مال ورکڑے لے تیجال اللہ زرد چی پیدا بکی اللہ بعد عسرین یسرا پس دا تنسیانا سانتیا وکائی من قریتن او سم رڈیر دی دکلونا عطت ان امر ربها چنا فرمانی کرے دا حکم دا رب قلنا و رسولی ہی و دا رسولان دا اللہنا فہا سبنا حسابا شدیدا حساب کو منداغی سر حساب سخت وعذبنا عذاب النكرا عذاب ورکم غیتا عذاب دیر پد فضاقت وبال امرها او سکلاغی سزا دکار پل وکانا عاقبت امرها خسرا او ش انجام دکارون داغی پورا تاوان عبد اللہ لهم عذابا شدیدا تیار کرد اللہ دیل عذاب سخت فتق اللہ نو یرکویت اللہ نا ہمیشہ یا اولی الباب و خاوندانو دسوچا عقلنو اللذین آمنو اگر کسان چی مانے راولے قد انزل الله اليكم ذكرا یقینا را لګل دی الله تاسو ته یاداش قران کریم رسولن را لګل دی پیغمبر یتلو علیکم آیات الله چې بیانې پتا سو آیاتونه د الله مبینات وضاحت کوونکی د احکام دا هو یا مبینات معنی واضحه لازمی معنی وکړه یخرج الذین امروا دې د پاره چې وباسي هغه کسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات او نیک عمل کړل دي من الظلمات د تیارو د جهلنا ال النور رنا د علم تا و من یؤمن بالله او سوچ ایمان وروړي په الله او عمل صالح او عمل کوي موافق د سنت یدخلو داخل بکی دے جنات اندہ سے باغنو تو تجری من تاتیل نارو چی بجی بلان دی داغین والے خالدین تیا بدا ہمیشہ بھئی پاگئی کا ہمیشہ قد احسن اللہ لہو رزقا یقینا خیست کرد اللہ دل روزی پا جنت کی اللہ اللذی اللہ غزات دے خلق سوا سماوات ان چی پیدا کردی ہو اسماننا ومن الارض مثلہن او دسمکن ام پشانتا دا اسماننو پا عدد کے یتنزل الامر بینہن راقوزی کی حکم دا اللہ پمین زدی کے لتعلمو دې د پاره چې تاسو پوښښه ان الله علی کل شیء قدیر چې بشک الله په هر شی قدرت لرونکی دی وان الله قد احاط بكل شیء علما او دا چې یقینا الله راګیر کړی دی ارزې په علم خپل کې